उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमारे खुदाओं से हमें बरगश्ता करो? अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हम पर वो अज़ाब जिसकी धमकी दे रहे हो।